hè? Ja, lief, hè? Ja. Ik hoorde al iemand zeggen dat het echt de allermooiste kostuums ooit waren. Echt? Van, ja. Oh, wat leuk. Nou, ja. We hebben enorm ons best gedaan. Ja, we gaan er een mooi feest van maken. Ook werk geweest, denk ik. Onze jaarlijke liefde nou, delen. Ja, heb jij nou hard moeten oefenen om zo'n koning te worden? Nou ja, nee, lijkt me nogal het een ging, het ging vloeiend. Ja? Ja. Ja. Ja. En zijn er ook vriendschappen voor het leven ontstaan tussen de godinnen? Nou, een aantal van de godinnen waren al vriendschappen voor het leven. Oh, en een kijk, aantal ja. zijn nieuw, daar ben ik nog niet zo in beoefend. Oh, oké. Okay. Maar dat komt nog wel, toch? Vast goed. Ik moet dat ze nu gaan verzamelen. Ik heb een taakje. Oh, ja. De zon gaat van je weggeven. Oké, okay, nou, ik hoop dat de zon ontzettend hard gaat schijnen dank vanavond. Dankjewel, schat. Oké. Okay. En nou, succes. Ja, fijne avond. Dankjewel. Zo, dat was de zonnegodin. We nemen ze allemaal te pakken. Hallo. Dit jaar geen klus meer. We zijn live op Radio Paddepoel. Oh, jij weer. Ja. Nou, en enthousiasme viert hoogtij hoor over Radio Paddepoel. Radio, ja. Wat, wie ben jij dan en wat doe jij hier eigenlijk dan? Wat, ik maak foto's. Ah, oké. Okay. Van de show. Een maffe kussens. Ik vind het van jou. Dat ik foto's voor jou maken hoor. Nou, ja, dat je mooie... Ja, dan ga ik even... We zijn live op Radio Paddepoel. Oh, nou ja, nee. Er zijn heel veel mensen die opeens haast hebben. Als... Ja, natuurlijk. Want je bent toch ding daar, kwam. Rennen ik heb weg. Het muis, hoor. Ja, maar jij begint ook al weg te rennen. Nou, een beetje te veel herrie nu. Heb je Aya gezien? Weet je waar Aya is? Nee, ik heb hem niet gezien nog. Nee. Oh, leeft hij nog? Oh, zeg. Nee, ik heb hem gisteren nog gesproken, maar ik vind dat hij boven is. Nou ja, dat maakt ook allemaal niet meer uit. Hallo. Oh, je hebt hier... Hallo. We zijn live op Radio Paddepoel. Wat zeg je? We zijn live op Radio Paddepoel. Oh, oké. Hallo. Radio Paddepoel. Hallo. Hi. Je hebt allemaal takken of zo? Wij zijn takkenwijven. Oh ja, takkenwijven. Ja. Nou, ik kwam jou gisteren nog tegen in het Westerpark. In het Westerpark, ja, inderdaad. Ja, dat was ook een takkenwijven. Inderdaad, dat was ik. Ja, wij gaan dansen. Met takken. Oh, kijk. Ja. Oh, dat is ja. Dat natuurlijk goed als je allemaal takken hebt. Ja, zeker. We zijn dierentakken. Ja. Wandelende takken. Wandelende takken. Wandelende, dansende takken, okay, ja. Okay. Ja. Is de, moet je dat de hele tijd of in het begin? Of, nee, wij zijn acte 4. Dus we zijn ongeveer 40 minuten na het begin. Oké, okay, ja. Hoeveel actes zijn er nog? Goeie vraag. Genoeg. Ah, dat vind ik wel een compliment. Ja, ja, ja. Als je nog een keer zegt, goeie vraag. Ja, het is sowieso heel, heel cool allemaal. Ja, ja, ja. Fantastisch. Ja, ja, ongelooflijk. Jij hebt dan ook wel veel moeten repeteren, denk ik. Want wij hebben ook wel wat gerepeteerd, ja, ja, zeker. Maar, en is het voor het eerst dat je zo helemaal mooi... Nee, niet voor het eerst, maar het is wel voor het eerst al mooi gesminkt inderdaad. Ja, ons gezicht wel, ja, maar bodypaint wel vaker, maar nu niet op deze manier. Dus het is wel altijd super tof. En Peter, de schminkartist, is echt fantastisch. Die maakt iedereen zo mooi. Ja, echt leuk. Ja, het ziet er echt geweldig uit. Ja, ongelooflijk. Iedereen is gewoon prachtig en iedereen is ook gewoon super goed in wat ze doen. Ja, het is echt, kijkt je ogen uit. Ja, inderdaad. Ja, en je oren. Mooie muziek, leuke teksten. Ja, ja, dat heb ik nog niet kunnen ontcijferen allemaal, maar ik geloof het onmiddellijk. En dat gaan we ook wel merken met de voorstelling. Ja. Dus nou, heb je er een beetje zin in? Ja, ik heb zoveel zin in. Super nice. Ja, ik heb echt zin. Let's go gewoon. Yes. Maar is die doorloop al begonnen? Ja, die is al begonnen. Oh, okay. Het ziet er heel mooi uit. Okay. Dus wij gaan naar achter. We moeten zo meteen op. Oh ja. Okay. Nou, veel plezier, dankjewel. Wil je nog voorstellen aan onze lieve luisteraars? Lieve luisteraars, ik ben Avalon. Avalon Brown. En wij gaan dansen en wij zijn de Afro Mix Chicks. Afro Mix Chicks. Yes. Nou, yes. Mooi. Yes. Succes vandaag. Dankjewel. Oh, dit is jullie hele gang. Ja. Oké. Hebben jullie een yell ook als je gaat beginnen of niet? Een yell? Nee. We geven elkaar eigenlijk gewoon altijd een knuffel. En dan gaan we even zo met z'n allen, wat wil jij hier uithalen? En dan is het energie, verbinding en dan... Liefde. Power. Ja. Kijk eens nou. En daarmee hypen we elkaar op. Kijk, hartstikke mooi. Nou, ik hoop dat het allemaal heel, heel goed gaat vanavond. Bedankt. Jij ook succes. Ja, dankjewel. Doei. Paddepoel. Paddepoel. Bye. Doei. Oké, let's go. Oeh, zo. Nou, jij stond het ook al lekker overal mee te bemoeien net. Ja, ik ben altijd van de organisatie. Oh, je bent van de organisatie. Oh, ja, dat werd al laatst verweten, dus dat heb ik me naartoe tot me genomen. Oh, dat werd je verweten en nu heb je dat gewoon geïncorporeerd in je act. Ja. Maar wat doe jij dan echt hier? Heb je een bepaalde rol? Op dit moment nee, helemaal niks. Oh. Eigenlijk jaren geleden de koers gebouwd. Wel, okay. Ik zit wel op Ruigoord, maar voor de rest ben ik hier alleen maar kijken naar de show. Oké, maar heb je ook niet een soort adviesfunctie of zo? Nee, de luisteren ze toch niet naar. Dat heb ik al lang verpest. Maar en kunnen ze het een beetje, denk je? Van, ja, dat gaat absoluut. Wel goed, de show wordt alleen maar beter en beter. De mensen kunnen. Vroeger waren het echt enthousiaste amateurs. Dat was wel heel leuk. Ja. Maar deze mensen kunnen best wel wat. Ja, zingen, dansen, whatever, maar dat kunnen ook echt wel. Ja, iedere volgende generatie staat natuurlijk op de schouders van de vorige. Dus, ja, oké. Okay. Ja, wij bukken graag daarvoor. Professioneel amateurs. Nou, heb je er een beetje zin in? Ja, ik ben vol goede moed. Ja. Ik ben wel benieuwd hoe die show er straks uitziet. Ja, het is wel een doorloop aan de gang. Hè? Dus, ja, nee, ik heb stukjes wel gezien, maar het is wat anders dan met een hele volle zaal natuurlijk. Ja. Als het echt gaat spetteren, dan gaat het echt spetteren. Daarom, dus dat is altijd veel leuker om te zien. Oké, en dan wil je nog iets vertellen aan onze lieve luisteraars? Nee, anders roep ik je wel. Als ik nog iets wil vertellen, dan... Maar ja, dan krijg je dat weer, dan luister ik niet naar je. Ja, nee, maar dan pak ik gewoon de microfoon wel. Dan vraag ik mijn assistent of hij even aan wil houden, zeg maar. Oh ja. Ja, nou, precies, maar... Of je met... Ja. Wil je nog voorstellen aan onze lieve luisteraars? Ja, maar de meesten denken het wel dat ik me ken. Maar Maarten ben ik, is de klusmaniak. Maarten de klusmaniak. Nou, ik hoop dat je... Wil ik graag wil ik wel met een zwart balkje op de radio, zeg maar. Ja. We gaan de AI vragen om jouw stem zodanig te vervormen. Ja, ik was een hele lage stem. Alsof ik zo'n ontvoerder ben. Dan ga je zo'n bariton. Ik ben eigenlijk in de maling genomen. Domme vrienden. Nou, dankjewel en fantastische vanavond. Ga je toon, buurman. Wat zeg je? Ik zei niks aan. Oh. Ik hoorde wel iets uit jouw mond. Jij bent van welke Patapoe? Radio Patapoe, ja. En jij was zelf. Ik weet, jij was met Fritsie bezig, met Landduel. Met Fritsie? Fritsie van de Brugman. Ja, hele dingen besproken daar in die stal. Oh god. Ja. Oh god. Podcast nummer, weet ik wel. Jij moet er een nummer aan geven. Ja, dat was... Nee, de podcast dat doe ik niet hoor. Maar ik ben oké, te modern. Maar je neemt wel op. Het is gewoon radio. Ik zet uit. Ben je live? Ja, we zijn live op Radio Potterpoel. Ja, dat is waar het om gaat. Dus als jij nog iets... We doen morgen after... Degene die weten waar. Ik raak nu opeens heel erg afgeleid, want ik word gebeld door een andere programmamaker. Dus druk baasje, jongen. Ik vang jou zo meteen nog. Back to you, Richard. Oké. Dankjewel, Richard. Graag gedaan, Johnny. Oké. Hans. Mag ik nog even de groeten doen, of doen jullie dat niet? Nee. Als jij goed wil. Ik wou graag de groeten doen aan hem. Oh, hij wijst nu naar de klusjesman, de werkloze klusjesman. Hoe heet je die ook alweer? Nou, daar ben ik alweer. Klus. Klus. De. Nou, dankjewel. Gefeliciteerd vanavond. 232. Wat zeg je nou? Paradiso op 232? Ik wil eigenlijk meedoen. 88.3. Oh, FM, In Your Aether. Zo is dat. Blijf hem volgen, jongens. Ja. Ja. Ja. Dankjewel. Fijne avond. Dat was... hoe heet hij ook alweer? Nou ja, ik ben alweer zijn naam vergeten. Maar ja, zo gaat het nog even tijd natuurlijk. Het zou kunnen dat we nu even uitvallen, want ik ga even bellen. Ja, nou, lieve luisteraar. Oh ja, dat zou kunnen dat we dan stil zijn. Hé, hey, Michel. Hallo? Ja, ik denk dat dat komt omdat Bart belde. Is dat... Ja, nou, maar als ik aan de telefoon ben, dan kan ik die niet, dan kan ik niet uitzenden. Oh. Nou, dan ga ik even kijken, want het... Wat zeg je? Nou, die zag ik nu net wel, hoor. Ik zag het nu net wel. Ik hoor ook een geluidje als ik een bericht krijg, als het goed is. Dus... Ja. Ja, ja, ja. Dankjewel, Michel. Hè? Hoi. Ja, het zou kunnen dat we er dan nu even uit waren. Of even niet. Ik zie er hier uit alsof ik wel aan het uitzenden ben. Nou, ik loop even naar boven. Dan ga ik even... Misschien toch heel even stoppen met uitzenden. En dan kom ik een paar minuten later wel weer terug. Ja, oh ja, dan moet ik dat natuurlijk niet in de zaal doen, want daar is een doorloop bezig. Dus ja, nou lieve luisteraar, we gaan er heel even uit. Nu ben ik zeker stil, want ik heb het nou weer even uitgetrokken. Ja, ja, ja. Maar Michel houdt hem ook steeds in de gaten. Maar, ja, als je een berichtje stuurt, dan weet ik wel eens dat ik hoor dat er een berichtje is. Dan kan ik wel kijken. Dus. Oh ja, nou goed, dan had ik hem niet gehoord. De coördinaten geven. Ik waardeer dat ontzettend als je berichtjes stuurt. Meer dan bellen. Alhoewel bellen, ja, dat hoor ik wel zeker. Ja. Ja, nee, dat mag ik ook niet. Ja. Ja. Ja. Nou ja, het gaat wel. Nou, dan ga ik weer verder. Bijna 8 uur. Dat zijn dan een lied en een gedicht of zo. Zo'n liedje spannen. Oh, morgen pas. Oh. Oh, nu live. Oh, oh, oké. Okay. Ja. Ja. Ja, nee, daarom had ik een paar andere dingen. Maar het was wel een leuker gedicht. Ja, op archive.org. Als je gaat naar Bach.Amsterdam, dan staat er een directe link naar Stop de Oorlog. En dan zie je een lijstje met de radio bestand een paar. Ja, maar dan ga ik nu weer verder uitzetten. Ja, oké, okay, dankjewel Bart. Ja, oké, okay. Hoi hoi. Bart. Ja, sorry. Nee, geef niet hoor. Ja. Nou, lieve luisteraar, even wat technisch overleg. Hallo. Wow, nou, er staat nu een, we zijn nu weer in de zaal. Er staat een enorme band. Ik weet niet zeker of het nou verstandig is om binnen te zijn. Even een korte indruk van de muzikale. Laat je niet opleggen aan eerste slechte tijd om minimaal 5 redenen. We horen nu Jan Modaal zich uit. Nou, dat was even heel hard. Oh, en dan staat die ezelgast, die staat, de ezelkoning, die staat op het podium met die appel. Allemaal? Nou. Alle handen? Nou, het is nog geen gestroomlijnde doorloop, als ik zo vrij mag zijn. Even kort Radio Ruigoord. Hallo. Oh, wat? Sorry? Miss World. Miss World? Oh, jezus. Oh, ik loop jou zomaar voorbij. Ja, dat geeft helemaal niet. Schijnt Miss World te zijn? Ja, DJ Miss World. Ja. Oh, DJ Miss World. Is natuurlijk een grap, okay. Die naam. Oh, nou ja. Ja. Als jij dat zegt. Ja, ik neem dat soort dingen uiterst serieus hoor, meteen. Oh, ja, als iemand met een beetje flair Miss World zegt, dan ga ik helemaal blozen, dan word ik verlegen. Dat is een beetje te groot, de naam. Oh ja, maar dat, je noemt jezelf zo om jezelf dan dus een beetje uit te dagen? Nou, ik doe wereldmuziek met, okay. Met elektronica. Het is gewoon een beetje een grap, die naam. Ja, maar ja. Wie wil het nou niet op de poster, hè? Ja, zo is dat, ja. Ja, en ja, mensen vergeten het niet. Ja, dus, ja. Dus jij bent DJ, jij gaat dus draaien vanavond, denk ik. Ja. Ga je de hele avond draaien? Of nee, ik ga na de grote show, als het confetti-kanon afgaat en die ballonnen naar beneden. Dat is jouw moment. Een heel feestelijk setje neerzetten. Dus jij gaat, dan komen er hier alles naar beneden, confetti en ballonnen. En dan heb jij gewoon zo'n iets wat er helemaal in knalt. Ja, zo, dat is de bedoeling. Zo. Het is heel eervol om voor dat moment de muziek te mogen verzorgen. Ja. Maar weet je al wat je dan... Ik ben zo zenuwachtig. Ik heb alles zo goed voorbereid en geoefend en zo. Ja. En dan aan het eind dan denk je, zou het nog beter kunnen? Maar nou is die klaar en nou heb ik hem geoefend. Dus nou is het wat het is. Ja. Maar ik ga in de kelder ook nog een set doen. Oh, ook nog. En daar ga ik gewoon op mijn gevoel af. Oh ja. Ja. Oh, dus deze set heb je allemaal soort van uitgedacht? Ja, deze heb ik, hier heb ik al een set van een uur voorbereid. En dan na de band moet ik nog eventjes tot de Isis gaan draaien. Ja, oké. En dat heb ik allemaal uitgewerkt. Denk al grote zaal Paradiso. Is het de eerste keer grote zaal? Nee, tweede keer. Ik heb het een keer eerder mogen doen, dit moment. Ja. Oh, ook op het Ballonnenfeest? Ja. Ook het grand finale? Ja. Gek zeg. En oké, dus je gaat dan hier een uur draaien. En dan beneden, en dan komt hier Isis. En zijn er nog meer DJ's dan? Of gaat Isis ja, gewoon de hele avond? Nou, ik weet het eigenlijk niet. Goeie vraag. Hey, dat is al de tweede keer vandaag dat iemand tegen me zegt, goeie vraag. Ik vind dat echt heel... Ja, het is natuurlijk met Ruigort altijd een beetje dat het programma deels ook verrassend is. Ja, zo is dat. Om het even positief te brengen. Ja, ja. En dan heb je boven de kleine zaal natuurlijk ook nog. Daar zijn vast ook nog DJ's. Oh. En daar staan meestal hele leuke bands. Ja. Dus ik weet niet wat er vanavond boven speelt. Maar als je een goede band wil, dan durf ik er bijna gif op in te nemen dat er boven van alles leuks voorgeschoteld wordt. Ja, want de bandjes die zijn dan boven dus. Zo, er is hier één grote band, Tripkip. Tripkip, ja. Het zijn geen kippen, het zijn allemaal haantjes. Het is eigenlijk een boyband. Oh shit, ja, maar ze lopen wel te trippen. Of, Ja, het is een soort van live house met heel veel percussie en blazers. Heb ik me laten vertellen, want ik heb ze op internet opgezocht. Nou, er staat iets van 20 seconden muziek online. Het is, dat is dus ook een verrassing. Ja, oh, leuk zeg. Ja. Ja. En die komen dan na jou of zo? Ja. Voor Isis. Klopt. Ja. Ja. Klopt. Okay. Oh, ja. Oh, we staan weer in de weg. Is er nog iets wat je wilt delen met onze lieve luisteraar verder? Dat de natuurlijke intelligentie, de potentie daarvan, die is onmeetbaar. Dus het is natuurlijk fijn dat we ondersteuning hebben met de kunstmatige intelligentie. Ja. Maar uiteindelijk gaat onze natuurlijke, zelfs dierlijke intelligentie en instincten de hoofdmoot voeren. Zo is het. Ja. En ik wens je nog heel veel plezier en mooie gesprekken voor je interview. Dankjewel. Ik hoop dat je ook een hele leuke avond hebt, want dan hebben we allemaal een leuke avond. Ja, dat komt vast goed. Ja. Het is nu al leuk. Ja, toch? Oké. Nou, dankjewel. Ja. Ja, nou is Jan Modaal weer even. Ze stellen je data! Alles even voor. Het is een beetje saai. Reden 3. Je wordt overal gevolgd. En reden 4. Door het gebruik van oorlog mee te voeren. Oh, ja, de wereld! De kerker! Alles oorlog! In de kerker! Dat bekennen we worden! Nou, Jan Modaal die wordt gewelddadig afgevoerd. Hij heeft geen beste beurt gemaakt. Even kijken bij de... Hallo. Hi. We zijn live op Radio Pakkenpoel. Hallo. Dag. Jullie, ik denk dat jij van de video livestream bent. Klopt ja. Ja. We zijn livestream aan het voorbereiden. Oké. En je hebt ook verschillende camera's zie ik. Je We gaan het doen met... Je bent proficiat vanavond. Met drie camera's doen. Oké. En ze hangen dit jaar wat hoger, want vorig jaar werden ze een beetje tegengehouden door grote gewaden van het publiek. Oh. Dus daar hebben dat was wel, stond er dan zo'n paard in beeld ineens, maar dan de hele show lang. Oh ja. Dus, maar goed, ik vind dat het, dit is een van de beelden. Ja, de luisteraars kunnen het niet zien natuurlijk, maar volgens mij kunnen we hier wel wat mee. Ja. Maar je bent nog niet aan het uitzenden natuurlijk. Nee, we zijn nog niet live. Nee. We kunnen straks wel, als alle camera's hangen, gaan we misschien wel een beetje een pre-show sturen. Oh ja, even testen, uitproberen. Precies. Ja. En waar kan onze lieve luisteraar dit vinden, deze stream? De gemakkelijkste route is naar de website van Blondefeest. Ja. En daar staat een link. Dus eigenlijk blondefeest.nl geloof ik. Oh, dat is dat zo? Ik zag alleen ruigwoord.nl slash blablabla. Oké, maar dan wil ik geen onzin verkopen. Dus laten we even kijken. Laten we die stream even goed noemen dan. Laten we even kijken waar het... Er wordt nu gezocht naar een website, denk ik. Of zo. Ja, onze website kan ook, maar dat is dus getio.com. / ballonnenshow 2023. Zo, dat is een beetje Getty-O? Getty-O, dat is getiyo.com/ballonnenshow 2023. Nou, dat is wel een moeilijk, ja, het is hele mond vol, dus daarom kan je beter. Ja, nou, als jij nou even de goede link opzoekt, dan loop ik even naar Sylvia, Ruigoord Radio. Het gaat. Hoe gaat het met Ruigoord Radio? Ja, het gaat goed, maar er was net iets met de generalen waar een zender heel erg stoorde. En omdat ik met de radio in de lucht ben, laat ik af en toe ook iets van de generalen horen. Ja. Maar dat heb ik even snel dichtgetrokken. Nou gaat het weer goed, ja, maar ja, net was er toch iets wat er niet helemaal lekker was. Ja. Maar jij bent, dit gaat ook alweer lekker hard. Ja. Lekker hard. Ja, het is heel lastig. Altijd hard, maar het is een show. Praten. Had jij die link al voor die videostream of zo, of nog niet? Ja, die heb ik. Oh, kijk. Hier. Hij was ook aan het zoeken al. Oh ja, het was toch die Getty-O. Ja, ik heb even opgezocht. Dit is helaas ook niet een hele heldere link. Ik zou de mensen adviseren even kijken. Even googlen naar... Ja. Okay. Of wat je weet, duk-dukken, ja, wat je wil. Ja. Ballonnenfeest, ja, 2023. Ja. En dan ik kom zal, je. Ik zie hem daar staan, ik ga hem nog even voorlezen, de echte link. Dan kunnen mensen het wel vinden. Misschien is dat beter. Dan gaat waarschijnlijk mijn collega het wel op de Butterfly website zetten. Oh ja, dat is een goeie. Ja, hij staat hier. Oh, oké. Okay. Hier staat hij eronder. Oh, kijk, ja, dus op de Ruigoord website bij de evenementen ga je naar Ballonnenfeest 2023. En dan heb je onder de flyer staat, klik hier voor de livestream. Ja, dat is de beste route, ja, denk ik. Dat is het allermakkelijkste. Ja. Dan kan je gewoon klikken. Ja, klikken en kijken. Ja. En nu is, luisteren. Het nog, nu is het nog niet. Nee, we hebben nog niks. Okay. Ja, daar staat wel iets, maar daar is nog niet veel te beleven op dit moment. Oh, oké. Okay. Maar, en, want jullie geluid komt daar waarschijnlijk uit de mixer of zo, denk ja, ik? Ja, wij hebben ook net als, net als jij straks een lijntje. Ja. Ja. Ja, ik weet nog niet of ik dat ga gebruiken. Nou, maar als goed, dan jij het geluid al doet en Sylvia doet het geluid al. Klopt, dan hebben we niet echt nog een... Dus kan ik gewoon vrij rondlopen. Ja, zou ik lekker doen. Oké, ik moet door, want mijn collega's die staan op mij te wachten. Oh, Nijntje, die is dakloos, die kwam ik onderweg tegen. Die keek me aan en die is voor vrij gebruik. Oké, die mag gebruikt worden. Als je daar nog mee wil doen, dan... dan zijn we weer bij Ruigoord Radio. Ondertussen zit Bastiaan nog steeds diep in de video-effecten. En daar zit nog iemand naast Bastiaan. Even kijken of we daar kunnen komen. Het is wel moeilijk praten hier trouwens met die kutherrie. Nou, het is een enorme herrie, een beetje moeilijk praten, maar... Hallo, jij zit naast Bastiaan. Ben jij ook een... Nee, I'm a functional robot. I'm responsible for some of the stuff that you're seeing in the background. I made some of the AI art for it, yeah. Hi, you are actually using the AI to... generate Siri, as you can see, from the images of our fantastic crew here. Right. Are you using the AI? I build AIs for a living. I make art for myself, so this was a challenge. You build AIs for a living? Yeah. What does that mean? Well, basically... Teach them a language model? Or? Well, no. Well, usually I build custom models for clients. That's what I do. So, you know, they need something specific that does a specific thing. I make art for me, and this was just really fun to do. Generated? Yeah, so like the Siri that you're seeing in the background is AI generated. Oh, okay. The organs, do you see the heart and the lungs that were spinning a moment ago? It's a bit hard to see because there's so much light. Yes. I'm assuming there will be less other light. I assume it will be much darker in the real show. And we will be able to see it. So, but Bastiaan is also doing something with the... Yeah, he's putting it all together. I'm done. I'm nervous because I have no control anymore. Okay. So you're sitting here. I trust him. No. I'm not supervising. I'm trusting. Yeah. And he's delivering. So you know. So it's like you have all these video files that he can just step into. Yeah. Okay, well, and does it look good? Are you happy with how it's going? I am terrified about what's about to happen, but I think it's going to be amazing. I don't think it's going to disappoint at all. I don't think so either. Well, I'm very curious. You want to swap with me and you want to talk to him? Well, I'm not sure if he's happy if I talk to him. Is there any place we can find your work? I literally never make art for other people. No, but you make art for yourself. Right? Yeah, I sometimes post it to Instagram, but mainly it ends up on my walls. In your house. One of the biggest problems I had doing this was finding a white wall sometimes in order to make a recording so we could process it. Because, you know, I think AI is a beautiful thing because it lowers the threshold for people to be able to take their imagination and make it into something. Yeah. So, nothing. There's many aspects to AI that are very confusing to me. Like all technology, you know. When they invented the printing press, everyone was freaking out also. So yeah, everybody thought the monks would be jobless. There's a wonderful I think it was either Aristotle or Socrates statement about the fact that people are reading to learn how to read and write, and everyone's going to abandon their memories, and we're all going to turn into idiots as a result. You know, so this is something that has happened through Google. Yeah, I don't know how to use it. Nobody's able to read maps anymore. No. Nobody's able to remember actual facts anymore. I remembered that line from Socrates, so, you know, it's still there. I think if you get lazy, there's always the ability to get lazy. But, you know, if you look at it and go, you know, I can do something with this, then it's empowering. Yeah, and basically it's next level from the book press. I'm really looking forward to the next 5 years because even while I was doing this, new stuff was coming out that allowed us to make it better. Yeah, it's going so fast. It's insane, right? 2 years ago, if you asked the machine to make you a picture, it would draw you a Van Gogh at best, you know, abstract impressionist. Now you ask it for something, it'll give you a detailed example of that. It's wild. Here's my prediction for you. Next 5 years, you will be able to tell a machine the plot of a story, and it will make you an animation that is the narrative of that. Well, if I may take the liberty of talking, this is already happening. Yeah, but it'll be much easier. Generating video is already a function of AI. I did that here, yeah. But it currently it requires that you tell it exactly what you want visually. Yeah. And I think in 5 years you're gonna get somebody who goes like, I wanna see a space opera, but you know, with fur people, and I want it to have this basic story structure, and it'll do it for you. At least enough in order to get a storyboard done. Yeah, but also one interesting moment must be when the AI starts creating AIs. I'm not worried about that at all. But this is going to be like a super speed up event. So I think we're cohabitating with technology anyway, right? Yeah. The reason you don't have claws is because you can imagine a fork. The fork exists in you already. The idea, the imagination of that exists inside of you. I think our future is not that you're going to get an independent AI that has some god-level intelligence. I think AI is going to pull at the parts of us that it can use to do things like vision, like mapping, like stuff like that, and make use of it. But one thing that worries me, maybe we shouldn't be doing all this, but one thing that worries me is that most reality for people is all just screens. And I personally do not trust any screens anymore, because anything that's on a screen can be generated. Anything, literally. So the war in Vietnam was started when they faked a destroyer being attacked by a torpedo. No. I mean, the ability to lie to us has been around since the beginning of time. Will it get easier to do? This is a different scale. I think what people have to reconcile with is that reality has never really been as firm as we've all made it out to be. And what I think will happen in the next 20 years is you're going to have a reckoning of that. It's not the fact that you can't trust screens, but you never really could trust sensate reality to begin with. And where we come out of that on the other end makes us better, because we are more thoughtful, we're more critical, we're more capable of dealing with contradicting ideas that we encounter that we can't reconcile. And if we're not capable of doing that, I don't see a future for humanity at all. Well, yeah, that's something. But, I mean, future and humanity seem a bit incompatible. Well, you know, we're not destroying the planet, we're killing ourselves right now. So, you know, it's I'm not worried about machines, I'm worried about people. And I'm with you, with the vacuum of trust and everything else like that. But I think we have a way out of that. Also, I mean, we know what will make Earth inhabitable for us. Yeah, and we're doing it without... And we're just stepping on the gas. Full on, you know. If you want a scary picture, because people like fear, I'm way more worried about the fact that AI is going to be dominated by four or five companies. Oh, yeah. And most of what I use to make this is open source, and there's a big, strong underground movement for open source AI, which will democratize this technology, and I think it needs to be there. Yeah. But there's a lot of big companies involved in the mix here that want to censor these things, that want to control these things, because they realize that they're a threat to a lot of their markets. Yeah. And how are we going to prevent? Because we know what happened to the internet. I mean, when the internet was born, and we all said, like, this is going to democratize everything. Forgive my swearing, but there's a beautiful word for it. It's called enshittification. Enshittification? Yeah, or platform decay. About the fact that Google's gotten worse, Amazon's gotten worse. Yeah. All of these places have basically gotten progressively worse. Yeah. The only, like... How do we prevent that from happening to AI? By having open source AI. That's the only way out. Because whatever you say about internet, open source is still there. Yeah. It's still free. And there's still other search engines other than Google that exist in order to get around that. The problem is Duck Go. But most people don't use them because they're in that funnel, you know. Yeah. They're in that screen funnel. Well, yeah, there is one fact about DuckDuckGo, and that's it doesn't always find what you want, and then you go Google. But this is the price you pay. Yeah. So we either have diversity or you have a single funnel that works. And I vote for diversity because I think diversity saves us, because competing ideas and conflicting ideas will save us. So true. I think tonight we all agree with you. Everybody that's here will agree with you on that. I don't know. I mean, I still meet people who are like, AI is an arch, this is going to destroy the world. I mean about diversity. AI is going to be a long discussion, I think. And I'm hoping this show tonight will... feed the discussion. It's going to be brilliant. Yeah. Yeah. You've seen a lot already, or? I've been going to the rehearsals for the last 4 weeks, so I've seen big chunks of it. Yeah. But it's gotten better every single time I've seen it. Okay. So I'm in awe. Hi, I'm Richard, by the way. Oh, yeah, I'm Hans. Nice to meet you, Hans. Radio Potapool. Maybe it's nice to for you. We zijn nu weer even aan het overleggen. I don't know what this is. I told you that I saw people. Ja, nou ik ga. So they're still adding stuff. Yeah. I'm gonna not bother Bastian. I think because he's still very busy. If you want to, I'll get out of the way. No. I'd rather. rather have Bastiaan focus. Yeah, me too. But I'm here to bug him, so, you know. Well, don't bug him too much, but thank you very much. No problem, Hans. And I wish for us for a good future, you know? Yep. That's what we need. And if nothing else, a good night. That would be nice. Yeah, yeah, let's hope there's enough wisdom around to progress this from tonight. It'll be a good form of... ritualistic magic. That's what we can hope for today. Yeah. Well, I'm looking forward to that. Thank you very much. Yeah. And enjoy. Yeah, thank you. Thanks. So, that was the AI man. Jeetje, ik denk wel dat dit zo'n beetje de man was die het meeste verstand van AI heeft. Maar nu probeer ik uit de video te komen. Hallo, we zijn live op Radio Patapoel. Oh, Radio Patapoel. Ja, ja. Patapoel mag je gewoon met volle mond praten. Dus, dankjewel. wie ben jij en wat doe jij hier eigenlijk? Ik ben Elon Gates. En ik sta hier te wachten tot ik in een enorme ballonnen hoofdtooi gehezen word. Ah. Daar zijn twee mensen voor nodig. Ja. En... ik ben, laten we zeggen, de kwade genius achter de AI. Ah, okay. Ik heb Siri een lichaam gegeven. Okay. En ik ga mijn dood tegemoet. Oh. Want de fabeldieren hebben besloten dat het genoeg is. De stekker moet eruit. En als de stekker eruit gaat, sterf ik. Oh. Okay. Dus ik ga zo meteen doodgestoken worden door een koningin ezel in. Ja. En door een OCD, een door mij geschapen androïde robot Pleasure Girl. Okay. Supreme Being. Ja. Nou ja, er zijn worst ways to die. Ja, maar jij gaat dus echt dood in deze voorstelling, dan begrijp ik. Ja, nou weet je. Kom je niet meer terug, hoor. Ik heb zoiets van: er is een heel hoog oestrogeengehalte. En alles wat een beste beetje testosteron op de radar is, dat moet dood, weet je wel. Nou ja, voor mij mag het hoor, what the fuck. Maar, ik zie nu opeens achter mij waar je daar wees. Je gaat maar één keer dood, weet je. Dit is hem, ja. Oh, wacht, ik heb daar iets van gezien. Dat is een soort pak. Ja, het is waanzinnig. Op jou, wow. Ja, en we zouden eigenlijk achter het toneel opkomen ermee. Ja. Maar dat ding is zo groot. Ja. Dat dit is de enige manier. Maar ze moeten me er wel nu in gaan hijsen, want anders ben ik te laat. Oh, ja, voor de generalen nu. Dat moet met dat ding. Maar is het niet heel zwaar dan, dat ding? Die jongens moeten nu komen, ze moeten het nu gaan doen. Ja. Anyway, bedankt voor de interview. Succes, ja, Radio Patapoel. Als jullie nog lang mooi radio maken. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Elon Gates. Maar eigenlijk Michael van Sonnenruijgen wordt inruiger. Oh ja, daar. Maar ja, dat is morgen pas weer. Ondertussen is die generale bezig. Het is een enorme herrie natuurlijk. Barbara is nu aan het zingen. Ik denk dat wij toch maar ergens anders naartoe moeten even. Want dit is veel te veel herrie. Het is veel te moeilijk praten. Ondertussen is het misschien wel 8 uur. Luisteraar. Nou ja, het is 8 uur, dus nu. We staan in de rij voor eten. Oh, dat is ik helemaal niet. Oh, oké. Nou, dan moeten we even in de rij blijven staan voor het eten. Je moet het toch een keer doen. Ja, zo is dat. Heb jij... Ook al is het niet zo heel erg veel. Je kan het wel even... Nou, het is wel belangrijk om iets tot je te nemen. Dat je niet de hele tijd op chips zit en koekjes. Daarom is ons vak zo dikmakend. Dat je heel vaak koekjes eet. Ja, en chips. Dat krijg je dan, ja. Nou, en niet aan eten toekomt. Dus is die generale hier bezig? Het ziet er heel goed uit. Nou, het ziet er mooi uit allemaal. Ging het verder ook allemaal een beetje goed, want ik was beneden. een beetje goed met die generalen? Jawel, ja, volgens mij wel. Ik weet het ook. Ik Ja, nou, we gaan gewoon maar een beetje van het geluid mee genieten. Met ook de band The Rebels en wat mensen die ze heeft gevraagd die ook als zombie willen optreden. Oh, als zombie, ja. Dat zijn die smartphone zombies. Ja, dat zijn de smartphone zombies. Ja. Ja. Ja, die vind ik ook wel spannend. Die zien er heel saai uit. Ja, totdat ze hun zombiekleding uittrekken. Ja, ja. En dan, dan wordt het ineens heel mooi. Ja, heel kleurrijk en zo, hè? Ja. We gaan nu weer een setwisseling optreden. Ja, daar ben je. Hallo. Ik zocht je. Ik zocht je. Ja, ik heb al in de rij gestaan. Ja. Goed dat jij dat nu ook doet. Ja, ik doe dat nu, want ik moet ook wat eten. Is het lekker of niet? Nee. Ik was jou aan het zoeken. Heel hartstochtelijk en hongerig. Nou. En nou heb ik je gevonden en dan ga ik even zitten. En waar ga je zitten dan? En alvast eten daar, tot daar ergens, ja? Oh, kijk, nou is Jan de Daal weer op het podium. Staat lekker op zijn gitaar te jengelen. Dat was een zombie! Je loopt echt helemaal aan en zegt ineens sorry. Van Wilderman meteen weg naar een stuk. Hoe meer spullen van de stage, hoe beter, want we hebben alle ruimte nodig voor het slotstuk. De Ezelin en Siri. Waar zijn ze? Siri en Ezelin. Ik ben hier, maar de Ezelin moet eerst. Ah, oké. Okay. Dit is jullie stuk. Ja, weet ik. Voor de conclusie van het verhaal. Die stekker. Waar is de Ezelin? Moet eruit. Ik hoop niet dat de Ezelin haar hoofd heeft gestoten. Ezelin? Die steen die lag er net al. Ezelin? Dan mogen ook alvast alle dansers en danseressen klaar gaan staan. Want hierna gaan we over naar de battle. Stekker, stopcontact, de hele shebang. Iedereen mag gewoon klaarstaan voor de grote game. Bang. Dus we eindigen met zombies, dan komen na de zombies komen de fabeldieren op. Als die fabeldieren op zijn gekomen, dan komt Anriek om. Oké, nep komen. Ja. Als Jan afgaat, dus de klokkenluider, de punkliedje, er komen twee mensen van Nepco hier voor op het podium en de rest achter op de trap. En Avalon komt ook rondom en dan komt Anriek en dan Siri. En dat begint uit mijn scène. Jullie moeten wel langs kunnen. En jullie cue is, de revolutie is begonnen. Wanneer moet de stekker op, wordt er gevraagd? Die komt op met de robots en Elon. Precies. Yes. Okay. En misschien kunnen de fabeldieren anders opkomen dan wat Jan afvraagt. Deze fabeldieren moet een klein beetje aan de zijkant. Yes. Dames, danseressen. Twee van jullie voor op het podium, alsjeblieft. Wacht even tot de herinnering is uitgesproken, Linde, en dan geef ik het woord over bij jou. Ze geven de laatste aanwijzingen hier. Ja. Wacht even, Nick. Wacht even, Nick. Thanks. Oké. Linde gaat jullie neerzetten. Linde, take it away. Oké, Annerie, je mag lekker het voorpodium pakken. Dames, als de rest kunnen jullie even. Er zijn twee van jullie, jullie zijn bij Annerie. Annerie is hier. En drie van jullie blijven achter. Yes, so, yeah. So we're spread out a bit. But there's still room for people to come from the series side, yeah? Yeah, oké. Okay. Dus het spel vooraan. tussen de fabeldieren en deze lim. En dan spelen we hem door, zoals we hem hebben bedacht met de opkomst van Siri. Ja? Oké, let's go. Dit is ook ons nog, ja precies. Dus we spelen nog in de put. Ja. Lekker. How can I be of service? waren even aan het eten. En nou, het is nu tijd om even de kledij aan te passen. Wacht even hoor. Even naar beneden brengen, dan is het ook makkelijk beter om het te verkleden dan hier. Hier is, gaan mensen allemaal op. Oké, dit is de cue. Licht aan. Ja. Nou, we gaan even de generale verlaten, want het is een enorme teringherrie de hele tijd. Heel slecht voor de concentratie. Hier. Oh, sorry. Hou jij die vast? Nee, nee, jongen. Zijn we op de radio of zo? Ja, we zijn nog steeds live op de radio. Aan het huwelijksleven. Ik weet niet welk huwelijk jij het nu over hebt, maar... Ja, we gaan even naar beneden, daar is het wat rustiger allemaal. Sorry. Nou, de geluidsmensen hebben even een voet dwars gezeten. Misschien nu wel zelfs bijna. Nou, maar hier gaan de robots. Kijk, de mensen mogen nu nog niet naar binnen. Ja, niet, ja, maar. Dat is pas 9:30. Ja, maar kijk, nu zijn er allemaal vrouwen. Die kunnen wel wat goede vibes gebruiken om ontspannen te worden. Dus ik ga jou helpen en daarna pak ik dat ding en dan ga ik hier even zitten. Ja, Kato Fluisma gaat zo meteen de spirits van de spelers even opkrikken. Met haar magische stem en accordeon ding. Ja. Nou, is toch magisch of niet? Ligt eraan, soms kan het ook neurotisch zijn. En lelijk en vals. Maar soms kan het ook mooi zijn. Lelijk en vals heb ik nog niet zo vaak meegemaakt. Ik niet zo graag terug. Oké. Ja, we kunnen ons hier even terugtrekken. Je wil advies? Nee, ja. Ik heb weinig mogelijkheden. Je bent nu al helemaal zo, zie je? Ja, ik ben al helemaal zoals ik ben, ja. We zijn nog steeds live op de radio. Ik vind het toch een beetje raar hoor. Sorry luisteraar. Hij gaat zich nu uitkleden, ik weet niet. Helemaal in zo'n grote piemel. En ik ga even het gordijntje dicht doen. Waar is het lampje dan? Ja. Waarom mogen andere mensen niet meekijken? Ik moet zeker niet zo'n vertakstijken. Dat is bij de gereedschap gisteren. Ja, maar dat ging aanzitten. Dat mag niet. Oh, oh, oh. Dan mogen de gordijnen wel dicht. Dat is wel beter hoor. Hoi. Oh shit. Yeah. Sorry, lieve luisteraar, ik moet echt een beetje ontspannen, want ik krijg allerlei instructies. Eerst word ik gedirigeerd dat ik... Overstuur je, is het niet te verstaan voor onze lieve luisteraar. Je kan het gewoon wat liever zeggen, dan luister ik beter. Ik krijg gewoon een soort van zaag... Nee, maar ik ben me aan het concentreren op wat ik moet zeggen aan de lieve luisteraar. Ik moet het voor jou die mensen bezighouden. Ik weet toch ook niet hoe dat moet? Nou mag je weer gewoon keihard. Ik wil ook helemaal niks zeggen. Ik wil met jou praten, niet met die stomme radio. Lieve luisteraar? Nee, ik weet niet wie dat is. Misschien is het dan een heel vies, vervelend mens wat zit te luisteren. Ik weet ook niet wie onze lieve luisteraar is. Hij zegt nooit iets terug. Terwijl ik altijd heel aardig ben voor onze lieve luisteraar. Ja. Mag ik je een beetje schminken? Wil je dit hier laten? Ja, ik wil dat allemaal niet. Je moet het wel een beetje bij elkaar doen, anders gaat het niet. Ja, ik heb een tas. Zou je die bij mij jas leggen? Ik weet niet, waar heb jij het in? In de hoek daar. Dan weten we waar het is. Is dat goed? Kunnen wij ons als duo over onze spullen waken? Ja. Ik kan jou hier gewoon laten zitten. Nou, lieve luisteraar. De kledingsessie is... echt een complex feest met al die mensen. Ja, het is ontzettend druk hier. Er zijn echt misschien wel 200 mensen of zo. Of niet? Die hier iets doen? Misschien. Ik wil jullie allebei een foto maken. Eén voor één. Hier staan. Eén. Nee, wij zijn samen. Sorry. Nee, wij horen bij elkaar. Wij horen bij elkaar. Ik doe één voor één. Wat jij wil, jongens. Of doe je alleen portret? Doe je alleen portret? Ja. Ja, leuk toch? Ja, ja, we zijn het allemaal gefotografeerd. Dat die man hier portretten te schieten. En eventjes nu de spulletjes. Ze zit trouwens ook vol. Oh, ja, oh. Dat gaat niet Sorry. Goed. Sorry, nee, dit gaat niet goed. Je had nog beter daar kunnen laten eigenlijk. Oh, oké, ze met die taart. Deze, oh, deze okay. Houdt mee. Deze ook wel. Checken of die mensen oké waren met dat. Ja, weet ik niet. Slim. Ja, dan ga ik gewoon achter Sylvia weer. Dus dan gaan we weer. Ja, dan moet ik weer naar boven. Ik ga je verlaten. Ik vind het veel te ingewikkeld met al die dingen. Ja, ik vind het ook veel te ingewikkeld. Mijn eigen ding wel eventjes. Ja. Ik mag niet hard praten. Maar gaat de eigen ding doen. Ja, nu weer wel. Maar hij stond gewoon heel ver open, weet je wel. En als je dan technisch radioverhaal... Ik heb net zo'n stress als dat jij hebt als ik moet optreden. Je wordt helemaal bleek en je gaat huilen. Zoiets krijg ik nou ook. Dames en heren, het is een neurotisch liefdespaar. De hartstocht leidt goed op, maar nu word ik heel geïrriteerd. Ja, nou, er gaan nu te veel details over de toonbank. Ik ga even naar buiten. Doei. Even... Ah, nee, maar schat, die doet het echt fantastisch. Wat staat het pakje leuk? Denk ik. Oh ja, ik zie er heel raar uit opeens, lieve luisteraar. Ik ben helemaal oranje geworden. Overal. En een, ik ging je maffe. Oh, jij wilt mij nog beschilderen, ja. Nou, we gaan nou nog even beschilderd worden. Zet daarachter kun je blijven staan. Dat is veel makkelijker. Hè? Huh? Nee, maar daar zijn ook allemaal, achter die achterkant van die tafel. Mooie schmink daar, maar jij dat gezien. Nou, die stond net hier, maar ja, die is gevlucht. Oh nee, het is allemaal opgeruimd hier. Hm? Ja, het is allemaal opgeruimd, we zitten allemaal... Zij? Nou... Of de vriendin? Ja. Moet ik voor een vriendin ik voor de ik had een jonger chickie eigenlijk uitgekozen. Oh shit, lieve luisteraar, sorry, ik zei niks. Maar ja, dit dank is voor deze training. Is er ergens lijm hier? Hebben jullie nog lijm voor deze dingetjes? Hier is allemaal lijm, denk ik. Weet je hoe dat eruit ziet? Ja, Saskia, onder reddende engel. Oh, kijk. Ik wil deze meneer van Radio Patapoe even een beetje schminken nog. Of één glittertje of zo. Al is het maar een beetje lijm of zo. Is dit lijm? Nou, lieve luisteraar, er wordt nu... Kom, we gaan met Saskia. Oh. Nou, dit wordt ook allemaal wel ingewikkeld. Van de inplakken, luister, het is heel simpel. Als glijmiddel als je er neerkomt, dan zit het perfect. Wat zei je? Dit is glijmiddel. Dat glijmiddel? Is een trucje, want het is anti-allergisch. Oh. Als je er niet aankomt, blijft het goed zitten. Mag je eigenlijk niet verklappen, hè? Oh, maar dan ga je dingen op mij plakken met... Ik doe het bij je, dus je doet zo. Ik spreek even glijmiddel op een beetje bladgoud. Zo, dus je doet zo plop, plop, plop. Eerst hierop of daarop eerst? Eerst op zijn huid en dan plop je hem er gewoon op. Even denken hoor, deze twee blauwe dingetjes. Ik heb me niet geschoren, dus ik denk dat sommige areas een beetje moeilijk zijn. Ik zou hier, hier en hier doen. Ik zou er gewoon keihard van groot naar klein. Maar hier vind ik die blauwe wel leuk. Keihard. Ook leuk. Het zijn net twee lieve traantjes. Luister naar haar, ze heeft er verstand van. Ik ook. Zij ook. Nou, ik heb mezelf gedaan. Luister, dankjewel, deze. Schat. Nou, als ik jullie zie. Ja? Wat? Dankjewel, Saskia. Als ik jullie naast elkaar zie, dan denk ik van nou, die kan nooit van. Vind je mij niet mooi geschminkt? Ik heb het zelf gedaan. Nee, maar je hebt geen streepjes en zo. Maar ik wil ook geen streepjes. Jezus. Maar ik heb geen tijd meer, dus. Wat? Nou, schieten ze een beetje op. Ik wordt nu volgeplakt met we hebben eindelijk een intiem moment en dan moet hij weer weg. Ja, geen intiem moment. Ik wil radio maken. Jawel, ik ben hier aan het sminkje met mij! Punk radio. Ik ben echt een beetje... Nou, schiet dan. Doe het. Nee, ik ben je mooi aan het maken. Wil. Doe wat je wil. Maak het. Doe. Mooi. Ik wil mooi zijn. Je hebt voor iedereen tijd en voor mij heb je ook al 3 minuten. Je blijft hier gewoon 3 minuten staan en ik ga jou opmaken. Je gaat niet bewegen. Ja, is dat duidelijk? Ja, u dacht misschien... misschien heeft u Cato Fluitsma wel eens zien optreden. En dan dacht u misschien, wat een leuk mens. Nou, ik kan je vertellen, als je wat dichterbij kijkt... Laat ik verder maar niks zeggen. Ik hoor nu het geluid van ogen die op glijmiddel worden... Nou, die worden een beetje gesmeerd met glijmiddel. Nou worden de ogen erop geplakt. Ja, het is te weinig glijmiddel, je moet een klodder. Het is eigenlijk al heel mooi zo met deze 2 stippen, moet ik zeggen. Oh. Je komt ja, al enorm goed hoopvol uit de verf. Nou, beschrijf het eens voor onze lieve luisteraars. Nou, ik doe gewoon nu 4 stippen, want Hans heeft van die prachtige diepblauwe ogen, als de zee. Die probeer ik die een beetje te accentueren met een blauwe stip onder. Het tevens symboliseert een traan. Omdat hij toch ook wel een hele mooie melancholische inborst heeft. Ja, ik moet je wel waarschuwen, want er is kans dat wij nu erin gemixt worden bij PSJM. Dat is een ander programma op Radio Pattenkoek en daar luisteren wel mensen naar. Ja, maar ik wil ook graag in de eten. Dus ik ga jou gewoon gebruiken, dat weet je toch wel. Je bent mijn mediakanaal. Mijn chauffeur ben je ook en mijn masseur. Jongens, ik zal niet zeggen, hij kan er niks van, dames. Hij kan er niks van. Ik zou maar uit de buurt blijven. Nee hoor. Nee hoor, dat is niet waar. Hè. Ik ben echt heel erg verliefd. Echt, jongens, ik ben nog nooit zo verliefd geweest. Die glibberige dingen flikkeren gewoon uit mijn handen. Ah, kijk, hij is echt, jongens, het voelt alsof ik een schat heb ontdekt. In het Amsterdamse gedrochten heb ik deze getemde freak heb ik gewoon opgebeld. Ik zeg, gaan we mij een nummertje maken, schat? Een beetje biertje. Toen begreep ik het net even verkeerd. Ja, een paar biertjes eronder, maar die biertjes, dat laat nog even op zich wachten. Maar voor de rest heb ik niks te klagen. Nummertje, dat ging wel. Ja. Ja, nou ja. Less is more, denk ik. Ja. Misschien nog een beetje lippenstift. Nee. Nou, ik ga toch nu beschilderd worden. Heel klein beetje. Kijken. Nou. Beetje raar. Less is more. Maar het is wel een heel leuk... Nu word je wel echt een clown. Vind je dat leuk? Je bent ook wel een beetje een clown. Hans is echt enorm grappig. Vind ik ook heel erg opwindend. Ik heb echt nog nooit zo hard gelachen. Dan met deze struikelpiet deluxe. Maar die heeft hij alsof hij met alle vrouwen heeft gezoend. Stiekem, zo ziet hij er niet uit. Schat, wat doet hij hier nou weer lopen zoenen? Nee, ja, lieve luisteraar, ik begin toch een beetje terug te komen van mijn principes. Normaal gesproken onderbreek ik iemand nooit, maar... Wacht even, ik haal het even weg. Ik doe een beetje spuug op zijn mond nu. En dan veeg ik het er even af. Ja, er worden hier erg veel persoonlijke details gedebiteerd. Dus die gaan we dan nu weer crediteren. Sorry, het valt er allemaal af. Ik deed niks hoor. Kijken. Oh, ja. Ja, dan blijft het maar zo. Daar gaan we niet aan beginnen. Als het 1 keer valt, dan valt het nog 10 keer. Okay. Dus die lijm die ik had net was veel beter. Nou, pak die lijm dan. Oh. Er is nog iets. Laat maar schat, ik ga niet in haar doos zitten. Ga je niet in haar doos zitten? Kijk, die Moet nog om de rug. Oh, ik heb wel. Heb je sluitspelden? Ja, maar ja, die zitten in mijn tas, aan mijn tas, en dan valt de tas leeg als ik die eraf haal. Ik heb er wel twee mee. Zal ik ze even pakken? Ja, maar er zijn hier toch ook nog spelden. Nou, dat is nog niet zo 1-2-3. Kun jij misschien een paar spelden vinden? Of hoe heet dat? Wat zeg jij? Niet spelden, maar die andere dingen. Hoe heet wat die zoek dan? Jij? Sluitspelden. Sluitspelden. Oh, veiligheidsspelden. Ja. Ja, nee, die zijn er niet. Oh. Ik heb al eerder heb iemand... Heb jij een andere truc om deze om de rug nee, te plakken? Nee, heb ik dus niet. Nee. Nee, okay. Sorry. Nee, nou dan... Ik haal ze, die heb ik voor jou meegenomen. Schat, ongeluk. Ja, maar misschien ben ik wel buiten dan. Nee. Nee, wacht, het ligt daar. In de hoek. Eén moment. Nou, oké. Doe jij de make-up? Nee, zij is een vreselijke amateur. Okay. En die kan er helemaal niks van. Die heeft mij gedaan net. Moet je kijken. Dat lijkt toch helemaal nergens op. Dan moet ik een andere hebben. Maar je hebt een paniek situatie. Nou, van mij. Ik moet gewoon even bijgewerkt worden. Oh ja, ik zie je hebt een vlekje hier. En even wat glitterlippen krijgen. Komt door dat stomme, die stomme zombiehelm. Nee, hoor. Nee, dat is mijn masker. Ja, precies. Ja, mijn masker. Ja, die moet er nog even bij. Maar, ja, precies. Dat zweet. Maar, want jij bent een... Robot. Oh, wel een robot. Ja, ja. Ik wist even niet, want je was ook heel grijs. Je zou ook een smart zombie kunnen zijn. Nee, precies. Maar ja, nou zie ik het. Ja, van die kant kan je dat veel beter zien dan van deze kant. Want je hebt een soort honingraad. Ja, precies. Dat zijn de chips die geïmplanteerd zijn ofzo. En daar heb je allemaal elektronica. Oh, ja, dat maar is, daar dat is je komt oog. De masker dan overheen. Maar er zijn heel veel van die robots. Die hebben allemaal van die elektronica die uit hun oog loopt. Ja, wij zijn allemaal anders. Iedereen is uniek geprogrammeerd. Ja, wel echt super individualistische robots. Ik ben eigenlijk niet zo gewend van robots. Het is een soort monocultuur. Ja, nee, precies. Maar dit wordt steeds meer geïntegreerd in het mensdom. Dus we versmelten en het wordt steeds meer van alles wat. Maar alle schminkdames zijn verdwenen nu dus blijkbaar. Nou, ik kijk nog wel even naar bij die schminkdames. Dat is inderdaad een beetje vreemd. Ja, we gaan nog even verder op zoek. Ja, succes. Dankjewel. Later nog. Ja. Oh ja, waar heb ik hem nou? Zo, nou, de laatste hand wordt nu gelegd aan mijn vriend. Terwijl Helly boven aan het zingen is nu. Wat zeg je? Jammer van die oil and gas. Je kan hem ook op je kont hangen, dat is misschien grappiger. Nee. Gaan mensen je kont taggen? Nee, gewoon hoog graag, het liefst. Nee. Baasje? Ja. Jezus. Ik ben graag de baas over mijn eigen, ja. Ja, gemerkt het, ja. Auw! Ik prik wel in mijn vinger, ja? Oh. Daar prik ik in jou als je niet oppast. Lieve luisteraar, je hoort het. Het is allemaal behoorlijk pittig. Deze kant. Ik hoop niet dat we nu met deze onzin PSM aan het verpesten zijn. Ik word gewoon jaloers op die microfoon. Hou die... Wat? Wat doe je? Overal moet een beetje los. Ga je hierna staan paffen? Ja. Dat mag niet. Dan wordt iedereen misselijk. gezicht af. Ik ga even naar ik boven. Ik heb die lijm niet, dus ja. Ik ga even naar boven. Zal ik meegaan? Wat jij wilt, gezellig. Backstage, door de kelder van Paradiso. En mijn gezelschap nu kwijt. Ja, dat niet. We gaan heel even naar buiten, even een paar trucjes. Hoi. Naar de trap. Ja. Hé, hey Jan. Hé, hey Hans. Stond je lekker te schreeuwen net? Ja. Dankjewel. Ik kan wel nee, de radio. Meneer voorkennis. Oh ja. Dus je moet Dat zijn wel de hier is het gezellig. We zijn live op Radio Paddepoel. Zender waar wij precies op de vlakte zijn en op de hoogte. Ja, op de vlakte en op de hoogte. En op de hoogte. Juist. Of in de vlakte en uit de hoogte, kan ook. Nou ja, het is hier. Er was een programma dat heette Jongens van de Vlakte. Oh ja? Ja. Ja, ik ben meer van op de hoogte. Op de hoogte, ja. Maar niet van alles. Ja, niet maar van dat alles. Is toch moeilijk hoor, op Paddepoel, om echt op de hoogte te zijn. Ja, dat is wel. Ja, dat is zoveel onzin op Paddepoel. Maar vertel eens, ben jij van de brandweer of zo? Ik ben geen brandweer, nee. Oh, je hebt een lashelm. Nee, het is een bij elkaar geraapt knullige verzameling. Oh, je hebt ook nog contact met iets. Ja, met geluid, die gaan, kijk, daar ga ik die lampjes laten branden met een batterijtje. Je hebt lampjes aan boord. Jazeker. Maar dit is een soort helm of zo? Ja, het is een grote helm geworden. Wat he, nou. Is dan jouw... Je hebt ook een rol. Dat is. Kijk, dat komt het met. Ik ben bot, vaak. En dan zeggen mensen: wat is robot? Dus ja, dat was heel logisch wat voor rol ik zou spelen. Robot. Dat werd robot. Maar bots op zich zijn ook wel boeiende dingetjes natuurlijk. Maar ja, die kan je niet zo goed zien. Welke dingen bedoel je? Bots. Bots. Zijn die nu al te klein om zomaar... Ja, die bots die bestaan alleen maar in te laten gaan. Bots bestaan alleen maar in bits. Bestaan bots alleen in bits? Ja, dat zijn van die automatische chat dingen. Nou, zijn er veel bits? Zijn er veel bits? Ja, weet je, hangt er vanaf hoe groot je bot is natuurlijk. Het is als een bot is gekruimeld, krijg je bits. Ja, als je... Ja. Nou. Ja, en als je lekker doorbot zo, dan hopsakee, ja, dat gaat. Heerlijk. Ja. Maar je hebt dus een robot. Maar jij bent wel een beetje een afwijkende robot. Nu, ik heb al heel wat robots gesproken, maar die zagen er allemaal heel anders uit. Ja, maar ik ben dus een botro eigenlijk. Een botro? Ja. Oh. Maar je bent niet van bits gemaakt. Dan wel? Nee. Ik ben niet van een... Nee, niet van gisteren. Hey, maar en moet jij niet... Op dit moment? Nee, ik heb een niet-zeggende rol. Oh, je hoeft niet te praten. Een beetje een soort pilaar. Als ik maar wat scan. Scan met de C. Scan. Oh, ja. Je moet scannen. Ja, als ik maar wat scan, weet je wel, als ik maar wat scan. Ja, dat is jouw input. De scanrobot. Maar heb jij ook output verder? Dat hoef ik niet te geven, absoluut niet. Ook niet in het echte robotleven? Nee, voor mij. Oké. Nou, ik vind dat je nu wel aardig wat output produceert als het vrij was. Nou ja, dat... ja, ik wil geen stilte laten vallen natuurlijk ook zo snel nu. Dat probeer ik. Door wat ja, met de stroom, in de stroom mee te kabbelen en te babbelen. Ja, ja, dat doe je heel goed. Ja, ja, al babbelend woord. Kom je ook in Amersfoort? Het mooie rivier hier vlak langs dit kasteeltje. Ja. Met een prachtige gracht. Is, hoe is het toch mogelijk? En zo getransponeerd zijn op een mooi berglandschap met rivieren. En... Ja, hoe ja. Mogelijk, joh. Ja, en die zit jij soms iets te stralen of zo met je helm? Of wil je alleen maar scannen? Ik kan alleen, ik ben mij bebotst van deze omgeving. Het is eigenlijk een vlakke wereld. Vlakke wereld. Oh. Ja. Nou, dan wordt het tijd om weer wat verdieping aan ja. te brengen. Het is duidelijk dat ik dan niet bij jou moet. Ja, nee zeker. Dit was een op de hoogte gesprek, maar bij de vlakte. Op de hoogte, bij de vlakte. Ja. Ik heb genoeg gerookt nu. Ja, ja. Ik heb ook in deze keer kan ik even niet een bril met je uitwisselen. Een bril? Ja, dat hebben we vorige keer een paar keer gedaan. Zo, die oranje bril met dat zonneschichtje of zo. Was jij dat? Wat was dat nou voor feest? Ja, praat maar raak. Weet je, dat praat maar raakfeest was dat. Maar heb je die bril nou wel... Vurige longen. Hè? Heb je die bril nou wel terug ook echt? Want nee, die heb ik toch destijds ook gewoon doorgepaast aan die... Ja, aan die, oh ja, dat is... Hoe heette zij? Ramp of nee, zij heette Casey of zo. Casey? Er was iets met haar naam aan de hand. Iets van... Was dat niet zo'n frietje of zo? Nee, dat was bij zo'n frietje. Maar dat vrouwtje, waar jij ja, dus oh ja, bij, daar staat die een had een naam waardoor eigenlijk die dingen sowieso bij de terecht zouden komen. Oh, ja. Ja, het is een hele vage herinnering voor mij. Ja. Om even terugluisteren, denk ik. Ja, dat is vlak voor je uit de lucht ging toen ik over... Oh, die kan ik ook hoor. Begon! Maar ja, dus jij bent eigenlijk een hele luie robot. Ja, ik zat me een beetje. Mijzelf een beetje te verbotten. De menselijke soort verpoost zich en de robot die verbot zich. Ik kom hier voor inspiratie. Zo is dat. Ik heb aspiratie ook. Aspiratie. Aspiratie heb je hebt inspiratie te aspiratie. Om zo, ook zeg maar in te springen. In te springen. Trans. Feestje verderop. Ja, die hebben hem wel lekker hard staan, hè? Is dat achter die volgende berg of zo? Ik zie ze niet. Nee, dit is achter je rug. Ja, komt het uit de paradies of vandaan? Ik kom helemaal door je rug heen het is een valleiwind. Valleiwind. Vallende valleiwind. Waarin van alles zich bevindt. Bij bergen heb je ook de leizijde en de... Ja. Nou, we zitten nu aan de windzijde. Ik wou bijna weg. We zitten nu aan de windzijde. Ja, dat is wel, lieve luisteraar. Iemand staat ons gewoon uit te lachen daar, joh. Nee. Dat is ook een bot. Dat is ook een bot. Oh ja, is dat een bot? Ja, dat is een bot. Oh, ja, wij herkennen elkaar, we zaten op dezelfde opleiding. Oh god, die is net zo, die heeft net zo'n mooie rol. Ja, hij slaat op de vlucht. Op de vlakte hoor. Hij slaat op de vlucht. Moet je niet vluchten. Vluchten is zinloos. Nee jongen. Hey, je staat ons net helemaal uit te lachen of zo? Nee, echt niet. Ik leg niemand uit. Ik lach jullie die juist eerder toe. Oh, je vond het gewoon leuk, daarom lacht je. Ja, zeker. Ik was gewoon even... Ja, want jij kent die gast. Hij is wel gevlucht ook. Nee, dat is gewoon een goede vriend van je. Goede man. Ja, nou, ja, er zat weinig kwaad in. Ja, het is een aardig vent. Er zat verder ook weinig in, had ik het idee. Maar hoe bedoel je? Nog geen kwaad. Nou ja, ik bedoel, Zeg dat maar niet tegen hem hoor. Je hebt een hart op de goede plaats. Dus, dat merkte ik wel. In zijn bijzijn of in zijn aanwezigheid. Ja. Dat zeg ik dus ook over jou. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja. Hey, en hij zegt dat jij ook een soort robot bent, is dat nou, zo? Ja, nou, nee, dat valt wel mee. Ik ben maar een simpele mens. Oh, joh, gewoon een mens. Ik heb hierachter een jas gevonden. Misschien is dat van jou. Ja, het was een soort vest, zoiets als dit. Maar dan, ja, zoiets. Oh, maar dan helemaal... Ja, maar het is een jas, weet je. Dus als jij een jas wil... grijs. Ja, ben jij iets kwijt? Ja, ik ben wel een vest kwijt. Oh, vest kwijt. Hoe zag dat vest eruit? Ja, weet niet meer. Het staat voor alles op. Ik ga dat namen, ik ga dat niet zeggen. Dat is reclame, dat durf ik niet te zeggen. Is die dat, Als je er geen geld mee verdient, dan mag je het wel zeggen. Ja, dat vind ik juist wel. Dus, dus daarom zeg ik het niet. Oh. Nou, dat vind ik wel echt heel, heel knap voor jou. Dat jij realiseert dat dat een beetje moeilijk is. Of niet, Dus we doen wel reclameblokken op zich af en toe. Ja, dat zou, mijn baas zou dat misschien niet eens erg vinden. Maar ik mogen ga dat niet alleen voor zichzelf reclame maken. Of voor goede vrienden of zo. Of, ja, nee, ik snap het. Er mag geen geld mee gemoeid zijn, want dan moet je betalen. Maar jij ziet er een beetje gewoontjes uit. Ja, een beetje. Ik ga zo meteen wel wat op mijn bek doen. Ik doe zo wel een klein beetje zo'n dingetje wat jij hebt. Oh ja, daar zit hij hier nog. Ja, moet je mee uitkijken. Die plakken ze met glijmiddel. Ga ik dat regelen. Ga ik zoals hem. Oh ja. Oh, hij heeft allemaal glitters op zijn. Hij heeft een glimmend hoofd met glitters. Ja, er zijn heel veel glimmende mensen hier. Al die terreur zit lekker op de gol. Nou, het is reuze gezellig hier in de rookruimte. Trip-down version of the show, please. Weet je wat ik bedoel? Dat is één. Dat is één. Ik heb jou ook wel eens eerder gezien. Ja, ik geef jou je stereo-lijntje. Oh, ja. Zei dat? Ah, dus we hebben hier dus een geluidsmens te pakken. Ja. Ja. Doe jij, sta jij achter de hoofdmixer vandaag? Ja. En is het ingewikkeld vandaag? Het is best gecompliceerd, hè. Ja? Ja. Maar ben jij dan van Paradiso? Nee, ben van ik ben namens Ruigwoord mee. Oh, okay. Maar jij kent die mixer wel een beetje? Inmiddels wel, ja. Inmiddels wel. Dat is wel extreem. Ik word altijd helemaal thuis als ik dat zie. En zeker als dat iemand aan die knopjes gaat draaien, dan gaat alles bewegen. Ja, alles flitsen. Dat is niet te geloven. Ja, dan begint er een of andere kattig figuur doorheen te blazen. Ja, ik kijk of je het goed doet. Pof, pof. Ja, dan zijn gaan die lampjes knipperen. Dat betekent pieken, pieken, pieken, pieken. Zijn dat alweer voor Mevrouw Ozon. Ja. Ja. We zijn weer eens live met Radio Pattenpoel. Ja, wat geweldig. Ja. Hallo, luisteraar van Radio Pattenpoel. Hier de buitenkant van Paradiso. Ja, de rokenruimte. De rookgalerij heet het. Naast het landje, het parkeerlandje, zeg maar. Is dat nou nog steeds niet gekraakt, joh, nee, dat landje? Nee, soms staat er een kunstwerk. Hier ons uit. Geweldig, hè? Wat ik zei ook, van, hebben jullie Diana gezien? Zeiden ze, nee, ze zijn. Zeiden zij dat, die mannen? Nou, zo zie je het hele team bewakers, die weet... Oh, die kennen jou allemaal. Ja, die zijn allemaal om mij te beveiligen. Jouw mugshot is... Nee, helemaal. Nee, zo zie jij dat. Nou ja, weet ik niet. Ze werken om ons te beschermen, joh. Tegen opdringerige pattenpoesjournalisten. Ja, die krijgen in hun opleiding krijgen ze training om mensen zoals jij in de gaten te houden. Dus ze krijgen cursus van al die mensen die zoals jij soms weten ze. Nou, maar wat hebben de luisteraars hier aan? Ik heb net de doorloop gezien samen met Roos. Vuurvreedster in Rusten. Bermtoeristen, kijk. Oh, we hebben in het op het muppenbalkonnetje op één hoog in het uitbouwtje hebben wij de hele show bekeken en bekritiseerd. Die speelden die grootvaders, zeg maar. Nou, wij zijn de grootmoeders. Wie is hij? Hij is van Radio Pattenpoel. Hans van Radio Pattenpoel. Vreselijk, hè? Van die mensen die zo'n microfoon voor je Nee, dat is helemaal niet vreselijk. Dat is een hartstikke leuke man, joh. Moet jij zo als ik dat met de camera doe, dan piep je dat wel anders. Dat is heel erg, toch? Ja. Dan sla je niet op maar dit ook, dat is iets... We hebben een fantastische show gezien van het Amsterdams Ballongezelschap. Ja. Met heel veel jonge vrouwelijke inbreng erin. Ja. En het was echt fascinerend. Ja. Je krijgt het beeld, je moet je voorstellen, het beeld van Fritz Lang, Metropolis. En dat die artificiële godin. En dat is het achtergronddecor. En dan is er een professionele band met allemaal solisten erbij. En van violisten tot, nou, noem maar op, gitaristen. En dan is er tussendoor uit een jonge punkgroep uit Amsterdam. Ja, Jan Modaal. Is Jan Modaal er als actievoerder en die komt er steeds tussendoor. Ah. En, want het gaat over artificiële intelligentie, AI. Ja. Nou, is de bedoeling dat die intelligentie zegeviert, maar dat gaat natuurlijk, ja, daar moet je net een Ruigoed en ballongezelschap hebben, dat mislukt. En, maar, voor die maar voor die tijd komt eerst nog het Siri, het vragenmeisje, die wordt een levende Barbie doll. En die komt uit de doos gesproken, is gesprongen. En ondertussen wordt er ook hevig gesext door een stekker en een stopcontact. En dat alles gebeurt op het podium, want er zijn allerlei fabeldieren, er zijn godinnen, er zijn priesteressen. En uiteindelijk komt het allemaal samen in één groot spektakel op het podium. Prachtig gesminkt, schitterende kleding, goede muziek. En natuurlijk helemaal vol met ballonnen. En af en toe springt er iemand op en dan zakt er weer zo'n jointje aan een zakje, aan een ballonnetje naar beneden. En dat Begint iedereen te sprinten, te springen. En dan is het een grote strijd om dat ene jointje. In ieder geval, dat alles heb ik zo net waargenomen. En, dan mag ik en, je, dames en lieve luisteraar, hartelijk bedanken. Want die hoeft nou niet meer hierheen te komen. Die weet alles al. Het is helemaal uitverkocht, joh. Daarom doe ik dit. Er is een stream. Je kan het bekijken. Ja, Paradiso. Video, is ook nog. En volgens mij kan je gewoon naar de site van Paradiso en het live op de stream zien. Ja, als je naar de site van Ruigoord gaat bij evenementen en dan naar het Ballonnenfeest, dan staat er onder de flyer staat een link. Oh, naar de site van Ruigoord, naar het Ballonnenfeest. En onder de flyer staat ergens een link. Ja. En ik dacht altijd dat je gewoon sinds corona bij Paradiso en elk ander theater kon inloggen om gewoon mee te kijken. Ik weet niet of ze daar. Er is een tijd geweest dat mensen daarvoor moesten betalen. Maar ik vind het eigenlijk toch niet meer dan redelijk, zeker met dit anarchistische gedachtegoed, om dat openbaar te maken. Ja. En het gewone verdienmodel is alweer terug. Dus geen enkele reden om nog te betalen voor een stream, dus maar deze is wel door Ruigoord zelf georganiseerd, zeg maar. Die zijn daar weet ik dat de technische kant van het verhaal weet ik niet, want Paradiso die dacht dat hij alles streamde, dus ik heb geen idee. Maar ik heb die gast van die AI gesproken, hè. Dat was echt razend interessant, want er zit zo'n gast die heeft die video's allemaal gemaakt. Ja, dat is die heel mooi, op dat ding geprojecteerd was. Op het ding, dus AI, het hoofd van Medusa, of wie ze is, het Fritz Lang hoofd, van het vrouwenhoofd. Ja. Op daar overheen komt een hele... Wat? Hier zijn allemaal mensen van de band. Wat is er aan de hand? Nee, ik zoek Jan Modaal. Oh. En zijn band. Maar die zitten waarschijnlijk ergens in. Of zoeken is ook een groot overdreven iets. En ik denk ook niet dat die op dit moment aan het... Maar die was natuurlijk heel bezig met de doorloop. Maar die is klaar nu, denk ik, de doorloop, of niet? De doorloop is klaar, Dus Jan zou ergens kunnen zijn. Maar anders niet. Maakt niet uit. Volgende keer. Nou, als je hem ziet, ik wil hem ook nog even te pakken nemen. Maar, wat wou ik nou nog vragen, joh? Weet jij het? Ik ga morgen mijn punkgedichten voordragen in Willem 1 in Arnhem. Oh, op het Kutfeest. En dat Kutfeest, dat is een vrouwenpunkband, vrouwen-dj, punk-dj. En het thema, ze hebben ook een themafeest, deze punkvrouwen. En het thema is de gym. Dus er wordt heel sportief op de snelle muziek gesprongen en gedaan. En daartoe heb ik dan ook één gedicht van Ton Lemmink uit zijn repertoire. De drummende portier, dichtende drummer, portier van Paradiso, helaas overleden. En ik ga een gedicht van hem, het gedicht Mooie Billen, voordragen. Waarschijnlijk ga ik dat doen. Want dat gaat over sport. En, ik dacht, ik heb geen sportgedicht, maar wacht. Ik ken wel een collega-dichter die wel een sportgedicht had. En dat komt dus helemaal goed. Ja. En verder, ik kan niet sporten, want ik ben ja tampon met de menstruatiedub. En de menstruatiedub, dat houdt natuurlijk in dat je zegt van, nee, sorry, ik ben ongesteld, ik doe niet mee met gym. Hè? Nooit leren sporten, goed zo. Nooit leren sporten. Ik bedoel, ik ben heel zeer sportief en ik sport graag, maar niet in clubverband. Oh ja. Nee. Ja, weet je, radio maken is ook sport hoor. En retoriek is ook niet. Zo'n arm die heeft ook wel wat te verduren hoor. Zo. Ja, dat zie ik. Hey, ik zie hier een man met één gewone arm en één enorme Popeye-spierbal. Waarmee hij die microfoon al jaar in jaar uit zo op borsthoogte omhoog moet houden. Ja, dat is waar. Ja. Maar dus jij gaat morgen naar Arnhem. Morgen ga ik naar Arnhem en daarvoor en ga ik mij nu... het kutfeest? Het kutfeest dat. In Willem 1. Dat is Willem het paradiso 1. Van Arnhem. Oh, oké. Okay. En dat is een paradiso. Een officiële plek, zeg maar. Ja, dat is een hele officiële plek, juist. Is dat een groot feest dan? Ja, het is gewoon een poptempel met 6-8 bandjes en DJ's en Maar wat moet ik dan aan denken qua attendance? Wat? Een paar honderd mensen of zo? Nee, ja, een uitverkochte zaal. Dus van alles. Dus 500, 600, 700 honderd? Ja, dat ga ik zien. Dat kan ik nog niet zeggen. Honderden. Okay. Hopen wij, ja. Okay. Hey, en kun je het is het feest van het jaar wat betreft... Punk Arnhem. Het is het afsluitfeest net als hier het ballonnenfeest. Connectie met Arnhem ook dan of zo? Ik heb gewoon die punkband hebben mij ergens zien optreden en gedacht, hé, die moeten we erbij hebben. Dat kan ik me goed voorstellen. Ja, het gaat beginnen hoor. Het gaat een hele leger aan security. Dat is tegenwoordig wel nodig hoor. Na een Bataclan kun je niet voorzichtig genoeg zijn. daar moet je niet om lachen. Ja. Dat is gewoon echt serieus. Ja, toch wel, Vroeger. Ja, dus ik ga gedicht van een portier van Paradiso. Oh, uit de tijd dat je gewoon nog door de portier werd gezegd, ja, loop jij maar door. Ja. Ja, en dit is security. Dat is een heel ander niveau. Ja. Ja. Daar heb jij een gedicht over die security mannen. Nee. Oh, nee. Dat is in de maak. Ik zie ze gaan en ik denk, Nou, we beginnen vast een beetje te improviseren. Even op de radio nou komt de catering er langs. En dat gaat allemaal helemaal goed. Kijk, de godinnen steken nog eventjes. Ja, even een peukje. Een peukje op. Hé, ga naar binnen. Net de zonnegod en die had ook net gerookt. Wij gaan verder. Oh ja. Diane, dankjewel. En een hele prettige avond. Ja. En een enorm goede... Goede voortzetting met je reportage en een hele vredige, gezellige bijeenkomst. Nou, dankjewel. En luisteraars, prettig waar je ook bent. Ja. Heb het goed. We spreken elkaar weer in het nieuwe jaar. Ja, of morgen in Arnhem. Hè? Dat kan ook zijn. Ja. Hey, Franklin. Oh, kijk eens, dat ziet er mooi uit. Toen je op weg was. Die ga ik me even niet storen. Diane heeft inmiddels wel genoeg. Ik had juist mijn NS-kaart uit. Ja, dat werkt allemaal nog. Oh, kijk. Oh nee, ik dacht dat ik Jan Modaal zag, maar dat is niet zo. Oh, wacht even. Nou, we zijn nu weer beneden in de kelder van de Paradiso. Prachtige parelvrouw staat in de weg. Wat is jouw ding hier? Wat ga jij doen vanavond? Ik ben een van de godinnen. Nog een godin. Waar ben jij van? Ik ben de muze van de dans en muziek. Oh, wat fijn. De muziek van dansen en muziek. Ja. Hoe heet je dan? Ik heet het Tercepio, geloof ik. Oké. Okay. En uit welke windstreek kom jij dan? Uit welke windstreek? Ja, ze komen overal vandaan. Volgens mij die groot in India. En, volgens mij Griekenland. Oh, kijk. Ja. Ja. Oh, daar heb je nog wel een paar collega's uit de buurt rondlopen ook, denk ik. Zeker. Ja. Hey, en wat doe jij dan allemaal? Dans je mee dan of zo? Maak je ook zelf muziek? Nee, ik dans mee. Ik dans gewoon mee met de rest. Ja, ja, en je verspreidt de flow van de dans. Ik verspreid de vreugde van de dans. Kijk, dat is nou hartstikke mooi. Zodat iedereen zit niet om te dansen. En moet je nou hard werken op zo'n avond als dit? Want volgens mij wil iedereen zo graag dansen dat jij gewoon... ja, je kan net zo goed even een biertje gaan drinken volgens mij. Kan ik één ding zeggen? Iedereen krijgt wel... De Paradiso is niet gemaakt voor godinnen. Ik moet overal bukken. Oh, arme godin. Nee, maar er is genoeg ruimte voor iedereen. Ja, zo is dat. Ja. Dat is helemaal prima. Ik moet even de goede kant op draaien hier. Oh. Dus, maar dus vanavond valt wel mee, zeg jij, qua werk. En, maar doe je dat elke avond zo, mensen dansen, inspireren, leren? Niet elke avond, maar wel, ik probeer het wel heel vaak te doen. Ja. Ja. En waar kom je dan terecht altijd? Waar kom ik dan terecht? Ja, waar ga je dan iedereen laten dansen? Gewoon in het universum. Oh, ja, je pakt gewoon het hele universum meteen bij natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, ik doe het elke dag, zodat iedereen kan dansen, overal. Ja, ja, ja. Dat is mijn taak. Ja. En ben je al een beetje zenuwachtig voor de voorstelling? Nee, helemaal niet. Ging nee. Het goed met het doorloop? Net? Ja, ging hartstikke goed. Ja, ja. Ja. Moet je ook veel doen dan? Moet je veel zeggen? Nee, ik, bij mij is het heel makkelijk. Ik, ik heb een heel klein mini-rolletje. Dus dat, een beetje te dansen. Ik hoef alleen maar mooi te zijn en te dansen. Ja, gaat dat helemaal lukken? Ja, gaat helemaal lukken. Veel plezier. Dankjewel. Ja, dat was de god van de dans en de muziek. Oh, er loopt nog iemand met horentjes. Ziet er ook mooi uit, zeg. Uitgebreid te praten. Ik hoorde mezelf ook. Ik zat zo en ik denk, wat is dat nou? Oh, hier hebben we het nog even over de doorloop. Een enorme takkenherrie hier. Hallo, mag ik even inbreken? Ja. We zijn live inbreken? Op Radio Patapoel. Er wil iemand langs. Het zijn de technolarven. Oh, technolarven. Ja. Oh, ja, dat is weer een heel nieuw soort voor mij. Oh, dat is een nieuwe genre. Ja. Kijk maar. Oh, wat ben jij? Ik ben een nature spirit. Wat spirit ben je? Of nature. Ja? Natuur. Oh, maar heb je... Oh, maar er is ook een god van de natuur. Godin van de natuur. Ja. Heb jij daar ook... doen jullie samen dingen ook of niet? Ik ook niet. Het is overal. Ja. En wat moet jij doen dan? Het is wel een takkerie. We gaan zo als op een gegeven moment... Kundalini geactiveerd zijn, dan komen zeg maar die serpentine energy gaat dan ontwaken nadat de stekker eruit is van de AI. Je bent van de stekker. Ja, dan ga ik even met het rood even de windrichtingen aanpakken. En dan komt de oergodin. En dan komt de oergodin. Die is de oergodin. Ja, dat weet ik ook niet. Dat is nog komen natuurlijk. Dat komt straks dus. Dat gaan we straks zien wat het is. Ja, dat is de ezelgod. Nee, ezelkoning is dat nou ja. Die ezelkoning. Nou, jij ook veel plezier, dankjewel. Dit was een nature spirit. Kom in alle soorten en maten. Nou, het is hier. We zijn nu in de kelder van Paradiso en het is helaas hier ook losgebarsten met de tering. even een kleine solitaire onderbreking. Oh ja, nou hierboven is het ook een enorme tering. Overal pompende beats. Oh, zijn jullie... Het is gelukt. Kijk. Kijk eens. Ja, de lippen zijn geglitterd. Ja, het is wel. Glitterende lippen. Ja, daar houden wij van. Helemaal goed. Ja. En dus jullie gaan lekker dansen met Toon. Ja, tonen, lekker zo. Ja. Met ze scannen. Ja. Ik ben even in de war. Zeg niet waarom. Ja, dat is Cato Fluitsma op de accordeon. En dan gaan we het even doen. Dat is een soort. Hallo, hi. Je bent een soort. Avis. Wat? Avis. Goedenavond. Oh, ben je ook een van de fabeldieren dan of zo? Nee, ik wil fabeldieren melken. Dan hoop ik daar mythes uit te melken. Oh, kijk eens even. We hebben wel een fabeldierenhouderij. Oh, echt waar joh? Ja. Serieus? Ja. Is het ergens verstopt? Ja, binnen. Maar ik heb er een paar gezien, maar die waren wel heftig hoor. Ja, ik ben benieuwd. Als je een hele grote kikker was, moet jij die ook melken dan? Ja, wie weet. Kan je kikkers melken? Ik heb geen idee. Ja, ik weet het niet. Dat zijn geen kikkers. Okay. Oh nee, dat zijn geen zoogdieren. Nee, die hebben wel eitjes. Nee. Kikker kan je niet melken. Nee. Vind je het goed als ik heel even maar verder ga bij zo'n handeling? Ga je dan wel melken? Nou, eentje met goede uiers. Lange tegels. Ja, er zitten wel horens in fabels. Ja, geiten kan je wel melken. Horens, iets met horens. Iets met horens moet je ook kunnen melken. Tijdens de voorstelling ook wel fabeldieren zitten. Nee, wij doen het voor de voorstelling. Dus ik ga eventjes... Oh, ik ben jou gewoon aan het ophouden. Je bent mij aan het ophouden. Oké, dat is een van mijn favoriete bezigheden. Waarom heb je zo'n haast dan? Wat zeg je? Waarom heb je zo'n haast dan? Omdat we om 9:30 zouden beginnen. Oh, oké. Okay. En hoe laat is het nu? 1 minuut voor 9:30. Oh, oké. Okay. Nou, je hebt nog een minuutje al. Je hebt tijd straks. Dankjewel. Nou, en wat ga jij dan doen? Ik ga gewoon eens lastig vallen. Oh, vind je dat leuk? Ja. Gans goed, no? Misschien willen we jou ook wel testen zometeen of jij niet toevallig een robot bent. Oh, nou. Oh, ja, je weet het niet, hè? Ja, je weet het niet. Ik kan het zelf ook niet weten. Want als ik het zou zijn, dan zou ik dat niet weten. Nou ja, dat weet ik niet. Misschien weet je het wel, ben je undercover. Ik vind je behoorlijk undercover zo in dat auto. Ja, dan vergeet ik steeds dat ik er zo uitzie. Ik begrijp waarom mensen steeds wegrennen als ik uitkom. Ja, precies. Valt wel op. Misschien. Oké. Ja, nou goed, maar straks in de menigte verdwijnen val ik niet meer op. Waarom ben je dan op je telefoon aan het doen dan? Ik ben een locker aan het maken. Oh, ik moet mijn spullen kwijt. 5 minuten 6 minuten. Dan mag je zo wel even zoeken, helpen zoeken. 21:36. Ja. Nou, die gaat naar boven, die is gevlucht. Oh, kijk, daar is die. Kijk, dat is een robot die een beetje op hol begint te slaan op de een of andere manier. Dat is die oude, oh, die scanrobot. Je bent, je kan scannen, toch? Heb je mij al gescand ook of niet? Ik doe uw lievelingsscan. Hier dan. Oh, er gaat een ding met allemaal lampjes langs mijn en dat is een oranje overal. Oh ja, het gaat echt helemaal mis in. Oh ja, de scanner wordt helemaal gek. De scanner wordt helemaal gek, dus ben ik wel goed gekomen.